पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार की कोई वस्तु भी स्थिर रहने वाली नहीं है, एक बात है सिद्धांत, वो परमात्मा एक क्षण भी कठी कहीं जाने वाला नहीं है। परमात्मा हरदम मौजूद है, वो संसार कभी किसी क्षण भी टिकता ही नहीं, रहता ही नहीं, जाता ही रहता है। तो जितने मन में बिगाड़ आते हैं संसार को स्थायी मान से आते हैं। खूब आप समझे, हमारा जो मन खराब होता है दूसरों के प्रति दुर्भाव पैदा हो जाते हैं, तो होते हैं हमारे खराबी को मानने से, खराबी कभी से आती है और हमारे वो जीत हरदम हरदम रहती है, हरदम नहीं रहती, हरदम स्वयं शांत रहता है। जब आप बैठे हो अभी तो कोई काम क्रोध लोभ मोह कोई, जब शांत सो जाते हैं तब वो रहते नहीं, ये जब व्यवहार करते हैं उस समय आते हैं, तो आते हैं ये है नहीं, रहते नहीं। अगर इनकी सत्ता हो तो आदम ठहरेंगे, सबका अनुभव है ये, किसी एक का अनुभव नहीं है, सबका अनुभव है। अपनी अवस्था नहीं ठहरती, अपनी भीतर स्थिति नहीं ठहरती, अपने बात नहीं ठहरती, हर एक बात ठहरती नहीं है, और परमात्मा कभी बिगड़ते ही नहीं, कभी बदलते ही नहीं, सदा ही है जो के तू रहते है। जो रहने में स्वभाव का बिगाड़ है, स्वभाव का बिगाड़ किया है, इसी से बिगाड़ हुआ है। तो उनका बिगाड़ देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उनका बिगाड़ देखते हैं, हमारा मन बिगड़ जाता है। तो हमारा मन क्यों बिगड़ता है, बिगाड़ को आते रहने से बिगड़ता है ना, बिगाड़ आदत है नहीं, नहीं बिगाड़ तो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, पक्की बात है। ये सुनो, जो बदलती है वो बात नित्य रहने वाली चीज नहीं है, नित्य रहने वाली चीज परमात्मा है, वो हरदम रहता है, जैसा जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं कभी किंचित मात्र में। ऐसे ही आप में परिवर्तन नहीं होता है, आपके द्वारा जो आप आचरण करते हो उनमें परिवर्तन होता है, आप रहते हो वैसे की वैसे। अभी आप देखो तो कई काम आपने किए, काम सब कर दिए, पूरे हो गए, आप है जैसे ही तैसे, सत्य की तरफ ध्यान दें आप, सत्य है जैसा जैसे रहता है, कभी बदलता नहीं, बदलता है वो कभी सत्य होता नहीं है, उसको सत्य मानने से गलती होती है, सब जितनी गलतियां होती है इस सत्य को नहीं स्वीकार करे, असत्य को स्वीकार कर लेते, उसको बड़ा महत्व दे देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, इससे गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी होती ही नहीं, गड़बड़ी है कहाँ, है नहीं। तो नहीं को है मानने से वे नहीं है देखे तंग कर दे, चल करते दुख देखते हो, ये दुख अर्ध में रहता नहीं, हाथ पर भी नहीं रहता अपने पास में, अगर रहे तो नींद आवेगी नहीं, नींद आती है उस समय कुछ विकार नहीं रहता, तो निर्विकार था स्वतः सिद्ध है हरदम। इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस तरफ आप ध्यान दे तो बिगड़ने का भरोसा बिगड़ जाएगा, ये मिल जाएगा, ये तो आगंतुक है, आगंतुक क्या देंगे, आगंतुक वो चीज रहती है क्या, घर में कुत्ता आ गया तो वो ठहरेगा क्या घर में, रह ही नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता, वो स्थान है ही नहीं, तो बिगड़ने वाली चीजों का ध्यान नहीं है, आप उस स्थान नहीं हो, आप रहते हो स्वयं, तो आप में निर्विकारता भी स्वयं रहती है, आपका विचार स्वयं रहता है, ये चीजें बिगड़ती है, आप थोड़ा ध्यान दें, विचार करें, हरम रहते हैं कभी बिगड़ा, हरदम विकार हो रही है, बहुत ही दामी बात है और वास्तव में सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, बिगाड़ कोई भी फिर रहता ही नहीं, ताकत नहीं है उसमें रहने की, बिगाड़ में रहने की ताकत ना, ताकत हो तो दम रहे, कभी रहता नहीं तो तुम ताकत है ही नहीं उसमें रहेगी, और निर्विकारता शांति और सभ्यता हर दम रहती है। इस बात को संतों ने ठीक देखता है, अत्यनम धृतम मृत्यु व मृत्यु नित्य सर्वगत स्थानों सनातन, वो असल है, सनातन है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, रहेगा ही वो तो हरदम रहेगा उसे, और ये बिताते सारा बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, हरदम बदलती रहेगी, तो बदलती रहती हुई वो तो आप पकड़ते हैं, उसको आप सत्य मानते हैं, सत्य मानते हैं हमारा बिगड़ जाता है, मन हमारा बिगड़ जाता है, अरे बिगड़ जाता है, बिगाड़ तो रहता नहीं, कैसे युति युति सीधी बात है, परमात्मा की बात सीधी है, वो नित्य रहने वाली चीज जो है जो की जो है, वो है जो की जो रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, बिगड़ता है तो कुछ भाव बिगड़ता है, आप ठीक कर देखो, संसार मात्र में शीशा बिगाड़ होता है, सब बिगाड़ के बिगाड़ होता है, बिगाड़ बिगाड़ होता है, अरे होता है तो होता है, मिलता है होता है, मिलता है होता है, मिलता है नहीं है ना, अपने में बिगाड़ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं आते हैं, आते हैं मिट जाते हैं, आते मिट जाते हैं, गुस्सा आता है मिट जाता है, मैं आता है मिट जाता है, लोभ आता है मिट जाता है, लोभ आता है मिट जाता है, अहंता आती है मिट जाती है, अहंत मिट जाती है, और नित्य स्वरूप रूप सदा रहता है, रहता रूप से ही घर रहा तो बेहतर स्वरूप ही है, ऐसा आप देखो विचार करो, हरदम रहने वाली चीज बदलने वाली नहीं, हरदम बदलने वाली रहने वाली चीज दिखे ही नहीं, हरदम वाली रहने वाली चीज के ऊपर दृष्टि जाए तो इधर बदलने वाली पर दृष्टि रहेगी नहीं, किसी ऊपर बदल ऊपर सीधा जा रहा है, आप रहने वाली घटने को हरदम रहने वाले हो, बदलने वाले आप बदलो, बदलने वाले को मानो मात्र, मानते हो बदलने वालों का उपाय बताओ, उपाय बदलने वाले को बदलना मानते हो, यही बदलने की चीज है, और रहने वाला स्वतः रहता है तो परमात्मा स्वाभाविक रहता है, तो रहने वाली चीज देखो, आपका जन्म से लेकर अभी तक हुआ आप हरदम रहते हैं, कोल में भी आप रहते हैं, काम में भी आप रहते हैं, लू में भी आप रहते हैं, अर्थ में भी आप रहते हैं, अर्थ में भी आप रहते हैं, धन में भी आप रहते हैं, निर्धनता में आप रहते हैं, धनवत्ता में आप रहते हैं, आप हरदम रहते हैं, हरि उसम रहते हैं, इस बात तो दिया जाए बिगाड़ है ही नहीं सारे, ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, अविनाश है ही नहीं, इसे डरना तो इन नाशवान को आदर देना है। नाशवान है उसको आदर देते हैं, मन से समझते हैं, श्रद्धा को स्वीकार करते हैं और फिर मानते हैं कि रह जा मिट जाए, कैसे मिटेगा, बदलने वाला क्या नहीं मिटता है। संत महात्मा हुए उन्होंने यही बात अनुभव किया है कि जो है चीज है वो सत्य है, निरंतर है, निरंतर है, सब अवस्थाओं में है, सब कम सब तरह की है, सब तरह है, सब समय में है। वीरता ये कभी किसी समय में रहता ही नहीं, वीरता समय में घूम जाता है, रहते रूप पर सही गदा को एकदम पक्का विचार है कि ये बदलता नहीं है, परमात्मा रहते हैं। नित्य सर्वगत स्थान हो सनातन अद्भुत हो ये मसीत हो ये मधुर अब अगर ये अगका यो है मुझसे दे तत्माद एवं विदित्वा इसको ईश्वर न जाने मन बदल रहा है, ये बदलने वाला देने वाला नहीं। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये कभी कभी स्थिर नहीं रहते, कभी रहते ही नहीं, सब नष्ट होने वाली चीजें। इसी तरफ ध्यान देते हैं कि ये तो बढ़ता ही है, क्या करें, अरे मिटता नहीं, बदलता है, रहता ही नहीं है। सब में एक बात है, अगर आप कृपा करो, इसको रहने वाला एक परमात्मा है, वो हरदम रहता है। ये संसार आता है जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, अंधेर आता है अंधेरे जाता है, प्रकाश आता है प्रकाश जाता है, सब समय में तबत आती है तबत जाती है, ठंड आती है ठंड जाती है, वर्षा आती है वर्षा जाती है, ये सब जाने वाले हैं। आप बैठे हो विचार कर देंगे ये आने जाने वाले हैं, कि ये विकास नहीं आवा, फिक्र है नहीं, आप में है ही नहीं, आगंतु है आगंतु आ गया आग वहां पाई वो अनित्य स्थान स्थिति सुशुभार्थ है, इनको सहल हो तुम। और शहरे फिर बताया है यंग ही ना व्यध्यन थे पुरुषम पुरुषम सुमय सब दुख का सूर्य है उसको अमृतत्व करे। ये बदलता है, आप रहते हो ऐसे ही, क्यों मैं सिर रहे हो तो आपकी मूर्ति हो जाए, आज तत्व ज्ञान हो जाए, अभी अभी मूर्ति हो जाए, ये समय बदलने वाले में आप शहर मत होंगे, न बदलने में आप रहे हरदम रहे आप सत्य सत्य निरंतर रहता है, कभी बदलता नहीं। वो एक रस है, एक रूप है, एक तरह सा है, मगर कभी परिवर्तन होता ही नहीं। तो संसार में एक रूप रहता ही नहीं, हर समय बदलता है। दो चीज है, बदलने वाली है न बदलने वाली, बदलने वाली में भय है या न बदलने वाली में भय है, संसार से बदलने वाला बदलने वाली में भय भय बदलने वाली में भय है, ये दुख उसमें ही है, चिंता ही उसमें ही है, भय भी उसमें ही है, दुख भी उसमें ही है, न बदलने वाले आनंद ही आनंद है, हरदम आनंद है, कभी बदलता ही नहीं है, जो बदलता है। अगर बदलने वाले को छोड़ कर नहीं बदलने वाले स्थिर हो जाए आप, तो एक आनंद हो जाए, बिल्कुल मुक्ति हो जाए, ये परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सहज है, क्योंकि स्वाभाविक है, स्वतः स्वतः सिद्ध है, इसीलिए उद्योग करना नहीं पड़ता। ये जो परिवर्तन होता है निरंतर परिवर्तन होता, इस परिवर्तन से अलग हो जाए, नित्य है हमारा है, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन है, अभ्युक्त अयम अतिम अभ्यम अच्छे तस्मात एवं भीतवा एनम, ऐसे ध्यान करे नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन है, सनातन अनादि काल से सदा ही है, जो गति रहने वाला है, जाने वाला है ही नहीं, ये मुक्ति है। और बदलने वाला है, हरदम बदलता है, अच्छा आवे तो बदलेगा, बुरा आवे तो बदलता है, धर्म अनिष्टम इष्टम विश्वंसर तीन तरह का बदलता है, कभी मनसा ही बात होती है, कभी मनचाही बात नहीं होती, कभी जरूर मिश्रित बात होती है, हमेशा मिश्रित। बहुत ही अत्याग प्रयत्न संन्यासित संन्यासी कुछित कहीं नहीं होती, कभी नहीं होती, आनंद रहता है, आनंद मोह देती सुबह दिवाली संत के हाथों में आनंद निश्चित आनंद है, सबको प्राप्त है। ये कोई ऐसा जीव नहीं जिसको प्राप्त न हो, इस प्राप्त के ऊपर ही स्थिर रहना है, जो सबको प्राप्त है, किसी को अप्राप्त नहीं है। ये तो अब आप उम्र बिता देते हैं, फिर उम्र बिता देते हैं उसमें बदले बदलने बदलने में बदलने में एक निरंतर रहता है स्वतः स्वाभाविक निर्विकास शांत आनंद घन चिर घन चैतन्य घन आनंद घन। ये परमात्मा की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है। इसमें आप कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो, निरंतर हरदम रहने वाला है उस तरफ ध्यान दो, बदलने वाले उस तरफ देखते हो, केवल बदलने वाले बदलने वाले देखते हो, फिर विकार उठता है रहता तो वही क्या करे बनेगा। अरे क्या क्या करे, इस न बदलने वाले में बैठे हो आप, स्वयं नहीं बदलने वाले हो, फिर बदलने वाले को देख करके मिलते आश्चर्य की बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, दृढ़ बात है, एकदम सही बात है। वो भाव कभी बदलता ही नहीं, वो भाव है ना सतो विद्यते भावो ना विद्यते भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते असत भाव असत का भाव है ही नहीं, वो सत कभी बदलता ही नहीं, सत का भाव कभी होता ही नहीं, हर चीज रहता है, निरंतर रहता है। अरे ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, आता जाता रहता है, प्रत्यक्ष बात है, हरदम रहता है, वो नित्य तत्व है, और हरदम बदलता है, वो प्रकृति है, राज्य है, हरदम बदलता है, नहीं बदलते बदलता हरदम रहता है, किसी क्षण में भी दस नहीं होता, ये है जो रहता है, देश काल वस्तु व्यक्ति बलवस्तुता परिस्थिति अनेक बदलते हैं, पर ये रहने वाला तत्व उसमें शर्द बदलता है, उसी आधार से चलता है, सत्यवादी भी हर देवी दान सही सत्य भी लागे थे, वही वही धान होती है। भरत जी कहते हैं मेरे को राज दे तो रसा तो रस रसा रसा जाए तभी, और नहीं तो सब भ्रष्ट रहेगा, अन्न रहेगा, मोह रहेगी, अन्न रहेगा। भाइयों एक बातों को ध्यान विचित मत हो, आप फिर रहो, फिर रहने में मौज है, आनंद है, हरदम आनंद ही आनंद है, ये बदलता ही बदलता ही रहेगा, बदलता है इसको मिटाओ मत, नहीं बदलता है उसको मिटा सकते ही नहीं, अगर बदलता है वो बदलता ही रहता है, अब इन बदलने में क्या देखे, इसको देखने बदलने वाला है, सब जिंदा संसार सब बदलने वाला है, काची काया मन ऐसी थे काम करंत, असी काया मन ऐसी थे काम करंत, जो जो नर नरक भेद जो काल असंत, ऐसा निर्णय मिलता है गाल होता है, वो कहते हैं मेरे कब्जे में आ रहे हैं, सब मेरे कब्जे में आ रहे हैं, और विकार नहीं हुए तो कभी मौत बचाई डरती है, मौत नहीं हो रही वो मौत आई, इस मौत को नहीं है मौत आई है, पर मौत वो तो मौत आई हो रही है, आई हुई मौत है, निर्विकार तत्व है जो है जो स्थिर होगा मौत रही, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष इसमें मेहनत मेहनत मेहनत नहीं है, ये सदा तत्व है। ये बड़े बड़े भक्त हुए हैं अमरीश महाप्रभु भगवान भूत, वो हरदम भगवान का चिंतन करते थे, सब काम करते है उसमें हमारे भगवान का सिद्ध होता कि भगवान है मेरे तो बिल्कुल गोपाल साध कोई मेरा भाई का फल गये मेरे तो गिर गोपाल दूसरा अनुकूल जाके मेरा भाई है अमरी है बड़े बड़े भक्त हुए उनकी जीवनी देखो आप सदा हाथ तो भगवान के सेवा में लगे रहे मन भगवान में लगा रहे सिद्ध भगवान का पूर्ण परम बन जाए मन मजा भगवान में लगा रहे हाथों से हरदम काम का करे भगवान का काम करे आप इतनी ही कृपा करो केवल भगवान को मान करके भगवान को मानो भगवान का काम करो भगवान का चिंतन करो भगवान का ही नाम लो भगवान ही काम करो और सब जो काम था भगवान का ये सब हो रहा है इन हो रहा के भीतर एक अनहोना विचार तत्व विचार विद्यमान है विद्यमान में आप शक्ति दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तत्व ज्ञान हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी जितनी आवश्यक वस्तु है सब सब हो जाती केवल मरने से डर है नहीं ये बदलने में विशेष हुए नहीं ये हो रहा है आप नित्य रहते आप बालकपन से अभी तक देखो आप नित्य रहते रहे परमात्मा नित्य रहते रहे मुक्ति इसी में ही है बंधन इसी में है बंधन है जो नित्य बदलने में आपको सिद्ध रहेगा तो बदल ही अंदर फिर मुक्ति होगी ही नहीं जहां निबंध निरंतर रहने में चित रह गया अब मृत्यु होगी नहीं अमरीश राजा थे सब काम ठीक करते थे भगवान का काम करते थे हरदम भगवान के काम भगवान के चिंतन संपूर्ण पृथ्वी मात्र के राजा थे वो राज्य सब वो मानता है भगवान की लीला है भगवान की लीला हो रही बदल रहा है बदल रहा है लीला हो रही अब लीला में बदल लो तो आपका क्या देंगे बताओ आप विचार करो कोई भी पूछो भाई बहन कोई पूछो विचार जो हो रहा है और बदल रहा है उसमें तो तत्व तो है नहीं केवल बदला ही बदला है तत्व ज्ञान तो हर समय मस्त रहता है जो सत्य तत्व है उसको जानता है वो सब में मस्त रहता है तुम मतलब कभी विकार हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं आ नहीं सकता ठीक नहीं निर्विकार तत्व सत्य ये विकारी उसे जाते रहते हरदम होते रहते ये विकार वो क्या देखे ये तो सब दम हर दम हरदम नित्य निरंतर बैठे रहते हैं इसलिए विकार ही न करे विचार ही न करे अच्छा और मंदा दोनों विचार सुनिए ये अच्छे और मंदे दोनों विकार आते हैं और जाते हैं हर वहां पाई वाई क्या स्थान प्रतीक्षा इनको सहल प्रतीक्षा करो सहो यंग थे वो ये कथा नहीं पहुंचाते सो अमृत तत्व पते वो अमृत का अमर भाग होता है पात्र होता है वो तो निरंतर उस परमात्मा का ही प्राप्त ही होती है और होता ही क्या बताओ बिना गिमने क्या ये जितना बदलता है सब बदलता है यही जाती है बिना शत्रु अविनिश्चित यह पश्यति सब पश्यति इन विनाश होते हुए अविनाशी जो है नहीं विनाश होने वाला है उनको देखता है वही देखता है ठीक नहीं थे वही देखता है और मनुष्य से विनाश होने को देखता है ये ठीक नहीं देखता मनुष्य शरीर मिला ही उसने पशु पक्षियों में यह शक्ति नहीं है मनुष्य मात्र में ये शक्ति है केवल भूले हुए वो इस बात भरते हैं मन खराब हो गया अरे हो गया क्या हो गया तो हो गया तो बच आएगा कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य रहने वाली हो तो बताओ आप कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली हो कहीं पैदा होगी उसमें रहेगी कहीं नहीं सकती कोई ताकत नहीं होगी मेरे नहीं बताओ कोई बताओ राज्यसभा है उस सभा की जगत है। नित्य में सर्वगत स्थान चिंता है ये संस्कृत ऋषि थे महाराज युधिष्ठिर और ये भक्त सुने थे पांडवों ने तो पांडवों की बात सुनकर धृतराष्ट्र घबरा गए। अब क्या दशा होगी हमारी, वे कुपित हो गए तो क्या दशा होगी। विदुर जी ने कहा दशा क्या होगी, अन्याय का पक्ष लेने से तो दशा होती वो होती वो होगी तुम्हारी, क्यों तुमने न्याय को छोड़ दिया, अन्याय को ग्रहण कर दिया, हरदम बदल रहे उसको पकड़ लिया तुमने, वो राज रहेगा है, संपत्ति रहेगी, ये पदवा रहने वाला है, इनको तुम सजा सुन लिया, इसको पकड़ लिया, अब तुमको पाना पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह क्या है। अगर फिर रहने वाली चीज को समझे तो इतनी मौज हो जाए। युधिष्ठिर महाराज थे वो ऐसे थे सब कोई बदल जाए। भीमसेन ने कहा, द्रौपदी ने कहा, बड़े जोर जोर से कहा, द्रौपदी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, वो दुर्योधन पाप को छोड़ अन्याय को छोड़ने की कृपा ही थी, जब वो तो राज कर रहा है, आप न्याय न्याय न्याय न्याय कह रहे हो, बातें बना रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हो, बड़े दुख पा रहे हो। भीमसेन ने कहा धन भक्ति विशेष स्त्रिया कर ले कर भक्ति विशेष निष्क्रिया वो कर रहे विकसित विद्वान विद्वान होते हैं, वो होने वाली बात पर निश्चित नहीं रहते, निश्चित बात है हरदम रहने वाली उसमें स्थित रहते हैं, उसमें स्थित रहने से महात्मा होते हैं वो। हाँ, गुण को ग्रहण करते हैं, सार को ग्रहण करते हैं, सार रीति जो हरदम रहना है उनको ग्रहण करते हैं तो वे मस्त रहते हैं। युधिष्ठिर का महाराज कहते हैं तुम सुपर हो, भीमसेन ने कहा कि थोड़े दिन होते हैं आपत्ति के, वे थोड़े दिन होते हैं, थोड़े दिनों में बहुत समय हो गया ऐसा मालूम होता है, परंतु विपत्ति के दिन बड़े कठिन होते हैं, बड़े बीत जाते हैं। युधिष्ठिर कहता है ये है क्या इसे बताओ, भीमसेन ज्यादा बोलता ऐसे बोले कि देखो मैं कह दूंगा वो तुम्हारी बात, तुम राजी करो जाओ देखो सुबह हो गया, बोल रही। मैंने जब विचार कर लिया कि अपना ठीक बात है वो ही अपने ग्रहण करना है, बेठीक बात है क्या विचार है, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, बड़ी निंदा हुई, परंतु आज तक संसार में सबके हृदय में राज्य कर रहे युधिष्ठिर महाराज। अरे दुर्योधन कितना ही विचार की लिया, बड़ी बड़े विचार करी, बहुत चालाक करी, परंतु सबके हृदय में गिर गए। आज महाभारत की कथा देखने वाले मुसलमान हिंदू सब लगाए थे आश्चर्य जगते थे कि ऐसी ऐसी आपत आई, ऐसी विपत्ति आई, कोई कर गई। विष्णु जी महाराज इच्छा मृत्यु थे, पिता ने वरदान दिया कहते मेरी बात सिद्ध करी तो इच्छा सुन बताएगा, जब चाहेगा तब मरेगा, तो मरेगा ही नहीं, मरना चाहे तब मरे नहीं मरे ही नहीं, अब मरना कौन चाहे। विष्णु जी ने जब चाहा कि मरूं तब शाम सही सुधा, ऐसा लिखा है कि शरीर था उस शरीर में दो अंगुली थी ऐसी नहीं जिसे घाव न हो, सब शरीर में घाव था, जैसे गेहूं का पर्वत हो और ऊपर वर्षा बरसे उसे लाल लाल सब पानी बरसे, ऐसे पानी पड़ता चारों तरफ लोही बह रहा था और घाव हुए हुए थे, उन घावों में पड़े पड़े हुए आनंद अनुभव कर रहे थे, मस्ती का अनुभव हो रहे, थोड़ी देर हो दूर से आ जाए मूसा भेगा फिर बात हो जाए, फिर मूसा आ जाए बार बार मूसा, भगवान ने कहा सुनो तुम भजन करते हो, हर बार मूसा आती है नहीं आई, आज फिर मूसा ऐसा करने में शांति भरो, अनुशांति भरो, नीति का धर्म का ऐसा विवेचन किया तो स्थगित हो गए सभी व्यवहार में। दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसे घाव ना हो, ऐसी घाव स्थान में पड़े उतरा ना हो, जब उत्तर होगा नक्षत्र तो जाएंगे यहाँ से, क्यों अस्वस्थ गए घाव में वस्तु थे, वे अपने जगह जाना चाहते थे, तो अभी खुला है, तुम यहाँ पड़े रहो तो वहां बैठे रहो, वहां बैठने क्या फायदा, यहाँ बैठे सत्संग हो रहा है, ऐसा मृत्यु से जब वहां ठीक हो जब मिलेगा उत्तरायण आ गया, अब उधर तक खुल गया, अब शुरू खुल गया, बस बाबा जब गए यहाँ से सुनाते रहो सुनाते रहे, सुनाना था कृष्ण भगवान को, सब श्रोता थे मौजूद, कृष्ण भगवान मैंने तुम सुनाओ, क्या महाराज मेरे बार बार घूस आ रही, मैं क्या सुनाऊ, हाथ चल दिया सुनाओ, कितना धर्म का वर्णन किया है, कितना विभिन्न किया है, कितना नीति का विभिन्न किया है, कितना धर्म का विभिन्न किया है, हट गई सब बातें कह रहे थे, मेरे विकल्प को शांति से सुनने को तैयार हो गया, जंगलों का वर्णन करे तो ऐसा वर्णन करे, ऐसा वृक्षों का वर्णन करे, ऐसे नदियों का वर्णन करे तो, ऐसे पहाड़ों का वर्णन करे तो, पृथ्वी का वर्णन करे तो, जिस व्यंजन ने उसी में तल्लीन हो गया, आदमी देखते देखते देखते चकित हो जाए, पर है क्या बसो विवेते थे, बसन की घूमती है उस परमात्म तो से तत्व तो उसे ही है, इसमें तत्व एक ही है वो परमात्मा तो थिर है, प्राची काया मन थे थिर थिर कारण ग्रंथ, जो जो निधि भरे जो जो काल आसन, अरे निधि फिरता क्या है, चित्त में स्थिर हो जाए तो निधि है ही नहीं, धड़कन है ही नहीं पास में, भय आ ही नहीं सोता, किसी ताकत नहीं है किसी भय आ जाए उसे, नजीक नहीं आता अमरीश महान ने नित्य निरंतर अपनी सेवा में मन लगाया, रानी और राजा दोनों मन लगाए, कैसे बिगाड़ा वो दिल बिगाड़ भगवान गए थे, 12 महीना विकार किया कि 12 महीनों की एकादशी करेंगे और एकादशी विकार नहीं आना चाहिए, निर्विकार रहेंगे, राजा रानी दोनों विचार कर लिया, दोनों विचार करके शांत हुए, अब अंत आया भी विचार है आज पूरा हो जाएगा, शांति आने हो जाएगा, उसमें आ गए नारद देंगे दुर्वासा जी आ गए, दुर्वासा होती है निमंत्रण ठीक है, ऐसे चलेगा नदी पर घड़ी रही द्वार थी थोड़ी सी, वो जान जान कर चेष्टा करने वाले क्रोध करने वाले जान करके जबरदस्ती महाराज सब बीत रहा है समय द्वादशी के भीतर लगना चाहिए, तो ऋषि ने वहां जो ब्राह्मण थे उन्होंने सम्मति दी कि तुम आसमन कर लो, निराहार निर्जल व्रत करते थे एकादशी निर्जल जल भी पीजे, तो जल पी लो भगवान अतिथि जल लेकर भगवान चाह हुआ वो तुलसी जल जल पी लो, तो उन्हें आज्ञा से जल पी लिया, अपने तब से जान लिया कि जल पिया है, कहे जोर से किया क्रोध ये भक्त नहीं रहा, ये अभक्त हो गया, निमंत्रण दिया मेरे को ये पहले भक्ति को दिया, पहले मायरे से पहले भोजन कर लिया इसने, जिसे मर हो सो ऐसे करके जिसक खोस गया जिसक को पटका पटका तो एक कृत्या पैदा हुई, कृत्या पैदा हुई से वो खड़े हुआ से चले महाराज अमरीश अभी खड़ा, वो है देख रहा है उसको भय नहीं थी, सुदर्शन वही रखा था भगवान ने अमरीश ली तो वे निर्भय अभी वह कृत्या देख देख सुदर्शन से लफ्जा खत्म करता पीछे पड़ा उसे पीछे भाग्य गई दुर्वासा भागते बात करते लोग घूम रहे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, रक्षा करो सुरक्षा करो, नहीं कौन रक्षा करे, कोई नहीं अब आशा नहीं दिया। बरात भरी बारिश महर्षि नाभाग पुत्र अम्बरीश को तुमने इसलिए तंग तंग किया है, तुम्हारे सपोर्ट करे भगवान के पास गए, हम भक्त पर आदि त्रिवेद दिया, हे ब्राह्मण मैं तो अस्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त ही भक्त न प्रिया, न हम प्रकाश सर्वसी योग माया समाप्त है, सबके सामने प्रकट नहीं होता, न गुप्त रहता हूँ, मैं भक्तों के पास ही हूँ, अब भक्त मेरे को सुनने तब जाता हूँ, नहीं तो सुदर्शन मेरा वही है, सुदर्शन पैसे मिल जाते हैं कि भाई बेटा मेरी बात की बात नहीं है, सुदर्शन मेरा भक्तों को दिया हुआ है कि महाराज आपका सुदर्शन है, अब मेरा बात नहीं है, मैंने उसे दे दिया, रक्षा कर दिया, उसे नियुक्त कर दिया, तो महाराज हमारे को तंग कर रहा है, हम जल रहे हैं, ये दूर करो भाई मेरे पास नहीं है, ये दारा गार पुत्र परम हितवा माम शरण ही आता गरज दल तो उसमें उनके त्याग का उत्साह कैसे उस होता है, मेरे सामने उसे त्याग की बात कैसे कहते हो, जिन्हें अपनी स्त्री की परवाह नहीं करी, भाइयों की परवाह नहीं करी, माता पिता की परवाह नहीं करी, किसी की परवाह नहीं करी, सब केवल मेरे को ही जानते हैं, मेरे का मेरे ही मन करते हैं, मेरे ही काम करते हैं, हाथों से मेरा काम करते हैं, जीव से मेरा लाभ लेते हैं, दिल से मेरा चिंतन करते हैं, मेरे चिंतन के सिवा कुछ काम ही नहीं है, तो उनको मैं सब दिया है, मैं तो असंत्र हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ नहीं, अब भगवान भी असंत्र है, हरेक आदमी भगवान की संग देता है, दूसरे ये भगवान करा देंगे ना, उतना ही जाओ ना, भाग तन है ना, भाग का पुत्र है अम्बरीश, उसके पास जाओ, उसके पास आए चरणों में गिर गए, राम राम राम राम राम, 12 महीना लेगा, 12 महीना शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी भगवान को गए, रक्षा करो कहे बोले भगत ऋषि के साथ, फिर द्वेष भगत ऋषि अवगुणी के साथ है, जिसको तंग किया है, अरे वो बात के सब निर्विकार भाइयों बहनों सुनो तो सही, आप ध्यान दो कि वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है, जो पूरे पूरे है, जो है जो विराजमान है, हरदम नित्य विराजमान सब में है, जो विराजमान है, केवल उससे दृष्टि नहीं है, दृष्टि है कि चंचलता करेगी, हरदम बदलता है, उसे बदलती है, हरदम बदलता है, यह संसार है, ये प्रकृति अनुष्य परमात्मा का, परमात्मा के भीतर ही रहती है, परमात्मा के दो स्वरूप है, एक संसार स्वरूप है, एक स्थिर स्वरूप है, स्वरूप स्वरूप स्थिर स्वरूप है, भगवान खुद का है, संसार स्वरूप बाहर का है, बाहर के संसार में हरदम पर हुए तू पा रहे हैं, चलो भगवान के स्थिर रूप वो समझे, नित्य रहा है हरदम, कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई वितरित नहीं, कुछ नहीं आता, हरदम शाम शाम विचार करके एकदम शांति शांति, आनंद ही आनंद है, दुख का लेश नहीं हुआ, और उनको नहीं जानने वाले दुख इस पाते हरदम कहते सुख मिलता ही नहीं, हरदम सुख पाते वो बिगड़ जाता है, सुख ठहरता ही नहीं, ठहरते नहीं, आपका है नहीं कुछ, वो कैसे से आपका चीज आपके पास रहेगी, आपकी चीज नहीं है आपके पास कैसे रहेगी, आपके पास रहेगा हरदम सुख रहेगा, हरदम शांति रहेगी, हरदम प्रसन्नता रहेगी, हरदम आनंद रहेगा, अमरी भगवान कहते हैं कहाँ कथन तांस तक तुम उत्साह, उनका त्याग करने का उत्साह भी मेरे में कैसे आ सकता है, तारागारान पुत्रम आप्तम इवम परम यो गुरु परलोक सब को छोड़ करके केवल मेरा भजन करता है, मेरे में चरण निरंतर रहता है, हरदम मेरे में चरण करते है, उसका मैं त्याग कर सकता हूँ, मेरा त्याग कभी नहीं करता हूँ। भगवान के ये था माम प्रवर्तनते वे मेरे में निर्विकार हो कौन और वो शांत रहते, ये सबके लिए है, ये अमीर के लिए हुआ है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान पक्षपात नहीं है, सबके लिए परम शांति परमानंद परम सुख परमानंद हरदम मौजूद। चाहे तू ले लो राम लड़ी चौड़े परी सब कोई खेल लो आए, दावा नहीं संता जीते सो ले जाए, जो जीत ले जो ले जाए उसे आनंद मार्जन हरदम कहता हूँ सुबह मार्जन में मंदिर में झाड़ू लगाने में मन लगाता था, अम्बरीश राजा सब सद्दीपोती का राजा सबका इतना राजा केवल भगवान में सिर लगाता है, भगवान का चिंतन करता है, राजकाज सब होता है। सजनो कितनी बड़े संपत्ति हो, कितना ही आपका वैभव हो, कितना ही विचार हो, उन वैभव में सुख नहीं है, राजीता करते हुए भी राज्य में सुख नहीं देते थे, भगवान में हरदम सुख है, हरदम चिंता है, हम जन आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद इस लोग और पदों को कोई लोग नहीं, किंचित मात्र लोग नहीं है, तभी तो भगवान उसके बन गए, ऐसे न पराधीन हो गए, मेरे तरफ बस नहीं चलता भाई, मेरे बस में नहीं है, सुधर से है उसके राजा अमरीश का है, अमरीश का तो समुद्र होता है, हो सकता है बताओ भगवान के बदल आज नहीं आता है, सब कुछ महाराज आप सर्व समर्थ है, सब कर सकते हैं, पर कर सकते मानते नहीं, मानते तो ये बात चोरे है कि भगवान निर्विकार है, हरदम निर्विकार रहते हैं, आप निर्विकार हो जाओ भगवान प्राप्त हो जाएगी, एकदम परमात्मा प्राप्ति सबके लिए, ये पापी तापी सबको सबको नहीं गिनते भगवान, पाप को नहीं गिनते, दोषों को नहीं गिनते, निर्दोष है स्वयं, दोष में है ही नहीं, दोष है सब उसमें पाप में है, पाप किसमें है संसुद्धता में, एक दिन स्थिर रहते संसुद्धता है इनमें चाहे पाप है, कैसे आवे पाप को बताओ, अम्बरीश कैसे आवे, 12 महीनों का व्रत है, अंतिम व्रत है, पूर्ण होगा ऐसा व्रत है, 12 महीना तक खड़े रहे, केवल जल के ऊपर रहे, जल के सिवाय दूसरा पान नहीं किया, कि ब्राह्मण दुखी हो रहे, अंधेरस ने अमरीश ने खुद ने पाप किया, खुद दोष दिया, खुद बाप मग मांगते हैं, तब किया मैं पाप है, सभी मांगते हैं मारे कारण से अमरीश आप दुख पा रहे हैं, महाराज विशेष ऋषि दुख पा रहे खड़े खड़े थे, 12 महीना तक पानी के सिवा लिया नहीं उसे, ऋषि बिचारे संतप्त हो रहे हैं, ऋषि संतप्त हो रहे, ये विचार दुख आ रहे हैं, अगर दुख देते क्रोध करते उसके विचार थे, मेरा कोई दोष नहीं, समय बीतता है इस वास्ते केवल जल देख के पालना करना, जल पिलाने के दिन में भी जब व्रत समाप्त हुआ तो जल दिया, जल पान किया, उस जल के बारे कुछ से कुछ नहीं किया, 12 महीना भटक करके अम्बरीश आए, रूपासा ऋषि अम्बरीश के पास में आज चरणों में गिरे, राम राम राम राम करते क्या हो, आप ऋषि हो, महात्मा हो, आप संत हो, आप अच्छे हो, क्यों कोई कहता है, अम्बरीश पर असर पड़ा है, अम्बरीश का दुर्वासा दुर्वासा ऋषि पर, मैंने इसको फटकारा धमकाया, इसको कृत्या छोड़ी, ये खुद विश्वास करती थी, बंद करते सज्जनों वो परमात्मा तत्व तो आप में सब में है, जू का जू मन भी सब अवस्थाओं में, कौन सी अवस्था है वो स्वप्न में नहीं जाएगी, जागृत में नहीं जाएगी, रूप में नहीं जाएगी, गार निंदा में नहीं है, कसे है। आप जो काम करते हैं उस कार्य के भीतर परिपूर्ण व्यापक परमात्मा ही रहते हैं, दूसरा ही व्यापक नहीं रहता है, ये तो क्षम हो रहे, एक क्षण में आया क्षण में बचा, एक क्षण में आया क्षण, एक क्षण में आता विचित्र चला जाता है, अब उसमें नित्य निरंतर रहने वाले अमरीश को दुख कैसे हो, केवल ब्राह्मण के दुख से दुखी है कि ब्राह्मण दुख हो रहा है, वो भाग रहे हैं बेचारे, संतप्त हो रहे हैं, ये दुख से दुखी है, वो दुख है क्यों नजीक नजीक थी सारा दुख बन रहते हैं, ऐसा ऐसा आनंद अभी का अभी सब में विराजमान है, अभी अभी मौजूद है सब में, ये चंचलता को सोच बिस्तर हो जाओ, आप जहां है वहां ही, जैसी अवस्था है उस अवस्था में, जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में, उसी में स्थिर होकर परमात्मा है इसमें मौजूद है, ऐसा स्थिर हो जाओ, शुभ आनंद खूब आनंद घन परमात्मा है, जो के जो परिपूर्ण है सबके लिए, पापी हो पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो पापात्मा हो, नित्य निरंतर पाप करता हो वो भी जो जाता है पाप स्थित नहीं, ये सब आगंतुक है, आगंतुक है पाप, पाप रहता नहीं, इसे नहीं है, ऐसी जड़ नहीं है, जड़ है पुण्यों की, वो सदा रहता है, उसमें स्थिर रहते सब, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप स्थिर होकर देखो तो सही, एक संसुक्ता को मिटाकर इस भीतर में देखो, ये परमात्मा है शांत रूप से सदा विद्यमान है, सदा सबके लिए विद्यमान है, पापी से पापी, दुरा से दुराचारी से दुराचारी, सर्वे भी पापे भी पाप तमाम सर्व ज्ञान प्रवीण सुंदर श्री ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तो अभी से सुधरा था भजते मां अनन्य भाग, अनन्य भाग बोलो और किसी का अन्य भजन, एक भरोसा भगवान भाई, एक आश्रय एक पद एक बल, एक आश्रय एक आश्र एक विश्वास, एक राम श्याम सातन तुलसीदास, एक आश एक बल एक आश विश्वास, एक राम श्याम सातन तुलसीदास, ये बड़ा भारी पुण्य है जो ऐसी बात करेगा सुनने का आपको रफा मौका मिला है, बड़ी दामी बड़ी शार बात है, निश्चित बात है, ये कहा भगवान है, ये दारागार आप तार मित्रम इम परम, ये लोग लोग पर लोग सब कुछ सब हितवा मांग शरण जाता, किसी बात का आश्रय नहीं, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण, एक भगवान की शरण है, जितने महात्मा हुए उनका एक ही बात हुई है, इस एक ही बात में काम तक तुम कसम उस कसे, उसने त्यागने का उत्सव ही कैसे आ सकता, मन में मेरे बात भी पैदा कैसे हो सकती है, सब कुछ त्याग दिया उसने, कुछ नहीं किया, दुर्वासा बड़े तपस्वी है और बड़े भगवान तपस्वी है, बड़े भरे समझदार, परम सब सब हदों में मृत्यु समझ सब निगमी हुई थोड़ी काम समझ खत्म होगी, और ये चतुराई और ये तपस्या और ये बल सब खत्म हो गया, ऐसे के तो मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे तो भगवान है, मेरे तो केवल भगवान है, सज्जनो वे परमात्मा सबके लिए सब समय में मौजूद है, आज भी ऐसा नहीं से बन उसके लिए तो हो गए, भक्तों के लिए हो गए, हम लोग ऐसा बन नहीं है। भगवान पक्ष है ही नहीं, भगवान से और दुख है, दोष है नहीं, हर दोष है जो सब अपना अपना भावना में है, अपने छोटा उठी बात नहीं है, सब मिट जाएगा। यही तो मिटे हुए भगवान की तरफ ख्याल करो, यही भगवान हमारे सब पाप दाव शांत हो जाते, भगवान रुक जाते, सब निवृत्त हो जाते। अमरीश की तथा पढ़ो, विष्णु जी के देखो, राधा से राजर्षि अर्जुन के बेटे को कितने भगवान ने प्रश्न किए, अंत में कहते हम स्पर्शी संत आप जो कहोगे सो करूंगा बस। अब पाप साफ देता है, अर्जुन नारायण को कह रहा है, अर्जुन का शत्रु कि तू पाप कर रहा है, शास्त्र को जानता है, शस्त्र को जानता है, दर्शन विद्या को जानता है, तू अन्याय कर रहा है, मैं नीचे कर रहा हूँ, तू रथ पर है, रथ मतलब षड्यंत्र, बाण बंद लिए बंगल मारो बाण बाण शुरू हो गया, वो करे अन्याय कर रहा है, तू रथ पर जा हुआ, मैं व्यर्थ हूँ और उसे कार्य में लगा हूँ, रथ नीचे धस गया है, जमीन में सुन गए हूँ, वो निकालने से पृथ्वी से मिल पड़ी, रथ निकाल गई, कण के निकाल के निकलते रहे अंदर से भी निकला, वो पान सुनेंगे मारो मानो मरे मानो, वो क्या अन्याय कर रहा है, तो क्या तुमने अन्याय कितने किए, आठ दस बार के अन्याय है तुमने सब किए, अभी दो घर दस कई बार सत्र पानी ना पहा, अभी दे विष दे जो धन धन हरा और यही शस्त्र नहीं, अलविद्य घटकार इच्छा काम करने वाला अविद्य होता है, विद्य होता है जो ब्राह्मण है मारने लायक नहीं है, पर उन्हें अच्छा करने वाले मारे को मारने वाले को पाप लेता नहीं, ऐसे अच्छा काम करने वाले तुम हो और कहते हो माँ पाप कहीं है, ऐसे अन्याय को मारना ही पाप नहीं, किसी तरह से मारना धर्म है, वो क्या कहता है, चुप हो गया। और अर्जुन कहता है भगवान के कहने से अगर मैं नहीं मारता बाण नहीं मारता तो ये कहता है कि तुम शस्त्र जानने वाले हो, शास्त्र जानने वाले हो, समझदार हो, बात ठीक है, मैं जानता हूँ ये बात, अन्याय तुम मत करो, नहीं करेंगे तुम ये नहीं मारो बाण, ये अन्याय न्याय है, यहाँ ये न्याय है, इसलिए वो सब होता है बदगाज भाई को थोड़ा ही समय रहा है। उनकी मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई, भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया, हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया, प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया, जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया, जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया, प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया, प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया, हरि चिरी दुष्ट की खाल कागला खाई, हरि चिरी दुष्ट की खाल कागला खाई, कागला खाई, कागला खाई। भगतों का बुरा जो करे कत्ल होए जाई, भगतों का बुरा जो भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा भाई, खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई। भगतों का बुरा जो करे कत्ल होए जाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई। रावण के नवग्रह बंधे खाट के पाया, रावण के नवग्रह बंधे खाट के पाया। दस शीस भुजा थी बीस बड़ी थी काया, दस शीस भुजा थी बीस बड़ी थी काया। उनके जो भगत विभीषण छोटा भाया, उनके जो भक्त विभीषण छोटा भाया। वह त्याग दुष्ट को संग राम पे आया, वह त्याग दुष्ट को संग राम पे आया। मारा रावण को राज विभीषण पाई, मारा रावण को राज विभीषण पाई, विभीषण पाई, विभीषण पाई। भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई। भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई। भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई। कौरव कपटी जो लाखा भवन बनाया, कौरव कपटी जो लाखा भवन बनाया। पांडव थे जिसमें उसमें आग लगाया, पांडव थे जिसमें उसमें आग लगाया। खेचन द्रौपदी का चीर दुशासन आया, खेचन द्रौपदी का चीर दुशासन आया। वह खेच खेच थक गया दुष्ट घबराया, वह खेच खेच तक गया दुष्ट घबराया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 22 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।